بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم. الله پاک بلند و بالا صفات والا ہے، عرش والا ہے، وحی کے ذریعے سے، اپنے حکم سے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے تاکہ وہ بندہ ملاقات والے دن سے لوگوں کو ڈرائے، یعنی قیامت والے دن سے، جس دن کے سارے لوگ سامنے آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان بندوں میں سے کسی کی بھی کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھے گا. اس دن بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی جو اکیلا ہے اور زبردست ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہر جی کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. اے نبی، آپ لوگوں کو آنے والے دن سے ڈرائیں، یعنی قیامت کے دن سے. وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ دل لوگوں کے حلقوں تک آ جائیں گے اور بہت مشکل سے گھونٹ پر رہے ہوں گے. نہیں ہوگا ظالمین یعنی کافروں کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا کہ جس کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے چور آنکھ کو بھی اور جو کچھ دلوں میں ہے چھپا ہوا اس کو بھی. اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا ٹھیک ٹھیک. وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. کل کے سبق کے آخر میں بات ہو رہی تھی رفیع الدرجات ذو العرش. رفیع الدرجات کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا اونچی صفات والا ہے، خالق، مالک، رازق وغیرہ. رفیع الدرجات کا دوسرا معنی یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا، کما ہو شانہ، جلوہ افروز ہے عرش پر. ثم استوى على العرش، جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ عرش پر کما ہوا شانہ جلوہ فروز ہے، یعنی اونچا ہے، بلند ہے، اور صفات کے لحاظ سے ہر جگہ حاضر ناظر ہے. رفیع الدرجات کا تیسرا ترجمہ بیان ہو رہا تھا کہ جو بندے نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرتا ہے. رفیع الدرجات، درجات کا بلند کرنے والا، جیسے انسان کوئی بھی نیکی ذکر تلاوت وغیرہ کرتا ہے، ہر نیکی کے تین فائدے ہوتے ہیں، ایک انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرا نیکی کا اجر ثواب ملتا ہے، اور تیسرا درجات بلند ہوتے ہیں، وہ جنت کے درجات ہیں، معرفت کے درجات ہیں، قرب الہی کے درجات ہیں، رفیع و درجات ذل عرش. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے، یعنی اس کو پیغمبر بناتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادی، کہ میں نے بات بتائی کہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جو بندہ نیک بن جاتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، بہت نیک ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی اچھی باتیں الہام ہوتی ہیں، پھر وہ بندہ ان چیزوں کو خود سمجھتا ہے، اس درجے میں ہو جاتا ہے کہ اس الہام کا یا اس خواب کا یا اس تنبیہ کا کیا مطلب ہے. وہ نیک بندہ بھی دوسرے بندوں کو گناہوں سے ڈراتا ہے، نیکیوں کی دعوت دیتا ہے. لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک بندے کے دل پہ الہام ہوتا ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، بھید راز کی بات اپنے احکام میں سے، اللہ راز کی بات اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے دل پہ ڈال دیتا ہے، اور وہ بندہ خود بھی درست ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی قیامت وغیرہ کے دن سے ڈراتا ہے کہ حساب کے دن سے ڈرو. یوم الطلاق، لاقا یلاقی، ملاقات، ملنا، ملنے کا دن اصل تو قیامت کا ہی دن ہے کہ جس میں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے تو ملاقات ہے. ویسے تو جمعے کو بھی یوم الملاقات کہتے ہیں، میدان حشر، حج کو بھی ملاقات کا دن کہتے ہیں، لیکن وہ تھوڑی ملاقات ہے. جو میدان حشر کی ملاقات ہے وہ سارے حاضر ہوں گے، صحیح ملاقات کا دن وہ ہے. اس دن سے ڈراتے ہیں یہ پیغمبر بھی اور پیغمبروں کے جانشین بھی کہ قیامت کا دن ہے، اس میں حساب و کتاب ہوگا، ذرہ ذرہ سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس سے ڈرو. یومہم بارزون، وہ دن ایسا ہے کہ لوگ سارے کے سارے حاضر ہو جائیں گے، کوئی نہیں بھی چاہے گا تو وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. اس دن اپنی مرضی کوئی نہیں ہوگی. آج تو نماز میں حاضری ہے، لوگ آ رہے ہیں، کوئی نہیں بھی آتا، اختیار دیا گیا نا جی. اسی طریقے سے اور جگہ کہیں حاضری ہو، کوئی چلا جائے، کوئی نہ بھی جائے، کوئی عذر کر لے گا، میں نہیں آ سکا، یہ مجبوری تھی. اس دن کوئی عذر بھی نہیں ہوگا. یومہم بارزون، سارے لوگ حاضر ہوں گے اور اس میں اپنا اختیار نہیں ہے، بس جبرن سب کو حاضر ہونا ہے. لا یخفا علی اللہ منہم شیء، اللہ کے سامنے لوگوں میں سے کسی کی کوئی چیز بھی مخفی نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ، سب نیکیاں ہوں یا گناہ سارے سامنے ہوں گے. بات ہو رہی تھی گزشتہ ایک سبق میں کہ سور پھونکی جائے گی سب سے پہلی، جس میں سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، موت واقع ہو جائے. کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی جب نفخ اولا پھونکا جائے گا. اسرافیل علیہ السلام جب پہلی دفعہ سور پھونکیں گے تو سارے لوگ ختم ہو جائیں گے. جب سارے لوگ ختم ہو جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان تمام کو جو سو گئے سب یہ آواز لگائیں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ پھر خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، کہ آج کی حکومت صرف اور صرف دنیا میں بھی اللہ کی ہے لیکن عارضی امتحان کے طور پر دوسرے کو دی گئی ہے، صرف اللہ ہی کی حکومت ہے جو زبردست ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کا جو یہ اعلان ہے یہ دو مرتبہ ہوگا. ایک مرتبہ نفخ اولا کے بعد ہوگا، جب سارے لوگ مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، اور خود ہی جواب میں بھی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، زندہ ہی کوئی نہیں ہے. دوبارہ جب سور پھونکی جائے گی اور سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، اب سارے لوگ موجود ہیں، لمن الملک اليوم، دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئے گی. تو اس وقت مومنین جو ہیں، ایمان والے لوگ جو ہیں، وہ جواب میں کہیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن صرف اللہ ہی کی حکومت ہے جو زبردست ہے. یعنی پہلی مرتبہ جب کوئی نہیں ہوگا جواب بھی اللہ تعالیٰ خود ہی دیں گے، دوسری مرتبہ جب سارے لوگ حاضر ہوں گے تو ایمان والے جواب دیں گے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم، آج کے دن ہر جی کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور یہ بات قرآن مجید نے بہت مقام پہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور موازنہ کرو، مراقبہ کرو، جائزہ لو تم نے کل والے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے تو بندہ حرکت برکت کر رہا ہے نا جی، کہ یہ پیسہ کل کام آئے گا، یہ مکان کل کام آئے گا، یہ فلان کل ہو جائے گا، یہ موسم کے مطابق یہ لباس کام آئے گا، یہ فلانی مشینری موسم کے لحاظ سے، یہ کل کے لیے دنیا میں تو کوئی نہ کچھ ہے کر رہا ہے، اور وہ اپنا سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے کل کی کوئی چیز ضرورت ہوگی۔ جیسے ایک آدمی جوانی میں باغ لگاتا ہے، حدیث میں آتا ہے وہ پھر جوان ہوتا ہے، وہ پھل آور ہو جاتا ہے نا باغ، یہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کیونکہ باغ کو جوان ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اب تو یوں جوان ہو رہے ہیں نا جی، وہ یوں جوان بھی ہو رہے ہیں یوں بوڑھے بھی ہو رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم لگتا تھا باغوں کو تیار ہونے تک، تو جوانی بندے کی خرچ ہو جاتی تھی۔ بڑھاپے میں وہ باغ تو جوان ہو جاتا تھا، بندہ بوڑھا ہو جاتا تھا، وہ اس لیے اس نے محنت کی ہوتی تھی کہ میرے بڑھاپے کے زمانے میں میرا باغ میرا کام آئے گا۔ جب اس میں بندہ حق حقوق سب کا لحاظ رکھتا ہے تو باغ کام آتا ہے۔ یہ بات آخرت کے لحاظ سے بھی، جیسے انسان جوان بڑھاپے کے زمانے کے بارے میں کچھ سوچتا ہے کہ میرے کام آئے گا، یا حکومت کی نوکری لوگ کرتے ہیں جی وہ پینشن ہو جائے گی، بڑھاپے میں کام آئے گی، یا فلان یہ سوچتا ہے نا کل کے لیے کہ فلانی سرکاری نوکری میں یہ فائدہ ہوتا ہے جی، وہ میڈیکل بھی فری ہوتا ہے، والدین کا بھی علاج ہوتا ہے، یہ کل کے لیے سوچ رہا ہے نا جی، یہ تھوڑی سی زندگی کے لیے کل کے لیے سوچ رہا ہے۔ تو ایک لامتناہی زندگی ہے، اس کے لیے بھی سوچنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ایمان والو، ایمان والو اللہ سے ڈرو، صحیح معنی میں ڈرو، اور کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اس کا موازنہ لو، کچھ بھیجا بھی ہے یا نہیں، نہیں بھیجا ہے تو بھیجنے کی فکر کرو، وہاں بھی کام آئے گا، اور جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اسی کو فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، لا ظلم الیوم، آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہر جی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا ہے، ضائع نہیں ہوگا۔ یہاں بہت کچھ ایسا ہو سکتا ہے، بہت بندہ نیکیاں کرتا ہے، تعاون بھی کرتا ہے، اخلاص سے خدمت اور کام بھی کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس کا جو ہے پھل صحیح نہیں ملتا ہے۔ بہت سارے بندے مایوس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، میں تو فلانے ادارے میں بڑی خدمت کی، یوں بڑا کیا، لیکن میرا حق صحیح مجھے نہیں ملیا۔ جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی پریشان ہے کہ میں نے بڑی خدمت کی ہے، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کہ بڑی خدمت کی ہے، لیکن مجھے صحیح معنی میں اس کا حق نہیں ملا کہ مجھے یوں نکال دیا گیا۔ دنیا میں ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے بڑی خدمت کی ہو اور اس کو کما حق ہو اس خدمت کا اجر نہ دیا گیا ہو، لیکن آخرت ایسی نہیں ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، جو کچھ بھی اس نے کیا اس کو آخرت میں ملے گا، بھلے تھوڑی سی نیکی ہے یا تھوڑا سا گناہ ہے، توبہ کے بغیر چلا گیا تو وہ گناہ۔ لا ظلم الیوم، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لیں۔ یہ آیت کیوں آئی؟ ان اللہ سریع الحساب، دنیا تو بہت ہے، ابھی بھی عربوں میں ہے، پتہ نہیں کتنے خرب فوت ہو چکی ہے اور کتنے عرب ہوگی، تو یہ ساری دنیا ایک دن حساب، اس کا جواب کہ پتہ نہیں میرا نمبر آئے گا ہی نہیں حساب، وہ بس چھٹی ہو جائے گی عدالت کو، نہیں، ان اللہ سریع الحساب، بہت جلد حساب ہو جائے گا، وہاں کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اے نبی، یا نبی کے جانشین، انذرہم یوم العازفہ، لوگوں کو آنے والے دن سے ڈرائیں۔ آنے والے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جو بہت وزنی دن ہوگا، بھارا دن ہوگا، ہولناک ہوگا، مشکل ہوگا، اور سارا کچھ جو تھا وہ سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اذ القلوب لدى الحناجر قاظمین، لوگوں کے دل حلقوں کو آ جائیں گے، بہت مشکل سے نیچے گھونٹ لے رہے ہوں گے، بہت کڑوا ہوگا۔ اب سمجھ آ چکا ہے خصوصاً کفار کے لیے کہ جس دن کا وہ انکار کر رہے تھے وہ دن ان کے سامنے آ گیا۔ مال الظالمین من حمیم، ظالم مشرکین اور کافروں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی ہوا بھی تھا تو اب وہ کوئی کام نہیں آ سکتا۔ نیک لوگوں کے دوست بھی نیک ہوں گے اور وہ ان کے کام آئیں گے۔ نیکی کا رشتہ، ایمان اور تقوی کا رشتہ ایسا ہے دوستو، نہ دنیا میں ٹوٹتا ہے نہ آخرت میں ٹوٹتا ہے، اور بہت قریبی رشتے، دنیا کے لحاظ سے بہت قریبی رشتے جو آخرت میں ٹوٹ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اولاد جدا، بیوی جدا، والدین جدا، یہ سب سے قریبی رشتہ ہے نا جی دنیا کا، یہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جو نہیں ٹوٹے گا رشتہ وہ ایمان اور تقوی کا رشتہ ہے۔ یہ جو دوستی ہے ایمان اور تقوی کی، یہ ایک دوسرے کا فائدہ دیں گے، جس کو فرمایا کہ کافر اور ظالموں کے لیے تو دوست کام نہیں آئے گا، لیکن ایمان والوں کے لیے دوست کام آئیں گے۔ ایمان والے، جو گزشتہ سبق بھی گزر چکا کہ اگر کسی کے کوئی رشتہ دار نیک نہیں ہیں لیکن ایمان والے ہیں، اور یہ ان کا رشتہ دار بہت ایمان والا نیک تھا، یہ جنت میں چلا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا آپ کو کوئی پریشانی ہے، تو یہ کہے گا سب کچھ تو مل گیا, پریشانی ہے کہ میرے فلانے رشتہ دار جو ہے جنت میں ابھی نہیں پہنچے. تو اللہ فرمائیں گے اس کو, اس ایمان والے کو پریشان نہیں کرنا ہے, اس کے وہ جو گناہگار ایمان والے رشتہ دار ہیں ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے. اللہ کا تو اعلان ہے نا کہ لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ کے نیک بندوں پر غم و حزن نہیں ہوگا. اور ایک نیک بندہ جو جنت میں پہنچ گیا اس کو اگر غم و حزن ہے کہ میرے تو فلانا رشتہ دار جنت میں نہیں آیا, اس کو پریشانی. لیکن شرط ہے, اللہ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اس کا رشتہ دار وہ ایمان والا ہو, کافر اور مشرک نہ ہو. کافر اور مشرک کے لیے تو دعائے مغفرت بھی جائز نہیں نا جی, ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے. اگر ایمان والے کے لیے دعا کرنی ہے تو دعائے مغفرت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اور سیدھا راستہ عطا فرمائے, دنیا سے چلا گیا اللہ مغفرت فرمائے. کافر کے لیے دعا دعائے ہدایت ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ جب تک زندہ ہے تو اس کے لیے دعائے ہدایت ہے نا, جب کافر مر گیا تو اس کے لیے دعائے ہدایت, تو اب ہدایت کا دروازہ تو ختم ہو گیا. فرمایا وانذرہم یوم العازفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم, ان کا دوست بھی کوئی نہیں ہوگا, ولا شفیع, ایسا کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا جس کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ کے سامنے آیت الکرسی کے اندر جو بات بیان ہوئی اور جگہوں میں بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے, جس کے لیے دیں گے وہ سفارش کر سکے گا. اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے, فرشتے بھی سفارش کریں گے, انبیاء, شہداء, صلحاء, اولیاء بھی سفارش کریں گے, حفاظ قاری بھی سفارش کریں گے, لیکن اللہ اجازت دیں گے پھر سفارش کریں گے. جن کے لیے کریں گے ان کے لیے بھی اجازت ہوگی, وہ قابل مغفرت ہوں, وہ ایمان والے ہوں. جن کے لیے سفارش کا اذن ہوا وہ کافر نہ ہوں, وہ ان کے لیے ہوگا اذن سفارش کا جو قابل مغفرت ہیں, ایمان والے ہیں لیکن اعمال کے لحاظ سے کمزور تھے, تو یہ دوسرے لوگ ان کے لیے سفارش کریں گے. یا عالم خائنۃ الاعین, خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, لوگ بعض چوریاں کرتے ہیں, چور آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ دوسرا نہیں دیکھ رہا. دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کوئی بندہ کسی کو اشارہ کرے دوسرا اشارہ نہ دیکھے, ایسا تو ہو سکتا ہے, لیکن اللہ سے کوئی چور آنکھ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ جانتا ہے کون چوری کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون بندزری کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا ہے, کیسے دیکھ رہا ہے, کس کو چھیڑنے کے لیے دیکھ رہا ہے یا کچھ اور اشارہ کر رہا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے, کوئی مخفی چیز نہیں. اس سے بڑھ کر وما تخفی الصدور, دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے اللہ کے لیے وہ چھپی, وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے, وہ ہمارے لحاظ سے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ کے لیے تو دلوں کے اندر جو راز ہیں وہ بھی سامنے ہیں, اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ٹھیک اور حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا آخرت میں. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء, اور وہ لوگ جن کو یہ کافر اور مشرک لوگ اللہ کے علاوہ جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں, جن کو پکارتے ہیں, جن کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں, لا یقضون بشیء, وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, کچھ فیصلہ نہیں کر سکیں گے. وہ حیثیت ہی کوئی, انسان جب شرک کرتا ہے اللہ معاف فرمائے تو وہ نظام درست جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اسے یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ جو بت میں بازار سے خرید کے لایا ہوں آج اس کو اپنی بیٹھک میں رکھ دیا, میرا معبود بن گیا, کل اس کو خرید کے لایا ہوں, اور جس دکان سے خرید کے لایا ہوں وہ بھی پتھر چن کے آتا ہے, گھڑتا ہے, بناتا ہے بت. کئی ہندوستان کے لوگ اس چیز پر غور کرنے کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہمارا معبود ہے کہ ہم نے ایک دکان سے خریدا, اپنی بیٹھک میں رکھ لیا, اب اس کے سامنے یوں کر رہے ہیں, اور جس دکان نے یہ تراشا ہے, بنایا ہے, وہ بھی کہیں سے پتھر تلاش کرتا ہے, پھر اس کو گھڑتا ہے, بناتا ہے, تو یہ کیا ہمارے معبود. یعنی کچھ سمجھ تھی نا, کوئی بیداری تھی, اس بیداری اندرونی روحانی کچھ بیداری تھی جس نے صراط مستقیم دکھا دیا. اور جب شرک کر کر کے دل سیاہ ہو جاتا ہے, عقل سلب ہو جاتی ہے, پھر اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں جھنڈیوں کے سامنے, درختوں کے سامنے, پتھروں کے سامنے جھک رہا ہوں, یہ میں اپنے معبود بنا رہا ہوں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَمْ يَجْتَمِعُوا لَهُ, کاش کہ یہ مکھی بنا لیتے, سارے معبودان باطلا اول سے آخر تک مل کر ایک مکھی تو بنا لیتے. قرآن کہتا ہے مکھی کیا بناتے, ان کے سامنے جو نذرانے پڑے ہوتے ہیں, مٹھائیاں شٹائیاں جیسے مشرکین مکہ بتوں کے سامنے ڈال دیتے تھے نا چیزیں, وہ اس میں سے مکھی کچھ اٹھا بھی لے, وہ بت محترم جو وہاں سجا ہوا بیٹھا ہوا ہے, وہ اس مکھی سے وہ مٹھائی جو اٹھا کے لے جا رہی ہے وہ بھی نہیں واپس کر سکتے, تمہاری مشکل کشائی کیسے کر سکتے, تمہارے اوپر جو دکھ آئے ہیں وہ دور کیسے کر سکتے ہیں, وہ تو ان کے سامنے جو نظر آنا پڑا تھا اس کو نہیں, وہ مکھی سے نہیں. پہلا دعویٰ تو قرآن نے یہ کیا کہ وہ مکھی بنا نہیں سکتے, پھر قرآن نے دعوے میں اور تخفیف لائی ہے کہ جو مکھی نذرانے میں سے کچھ اٹھا کے لے جائے وہ واپس بھی نہیں کر سکتے. یہ بت تم سامنے دیکھ رہے ہو یہ اسی طرح ہی ہے. فرمایا ذوف الطالب والمطلوب, ذوف الطالب والمطلوب, پکارنے والا بھی عقل کھو بیٹھا ہے, جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کچھ شئی نہیں, لا یقضون بشیء, ان اللہ هو السمیع البصیر, بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.